Önlerinde de cehennem vardır. Kazandıkları şeyler ve Allah'ı bırakıp da edindikleri dostlar onlara hiçbir fayda vermez. Onlar için büyük bir azap vardır.